Ritka, de nem példanélküli, hogy egyetlen héten belül az összes hazai lottójátékon elviszik a főnyereményt, közölte a Szerencsejáték ZRT. A lottótársaság a közösségi médiában terjedő találgatásokra reagálva leszögezte, a sorsolások eredménye manipulálhatatlan, a folyamat pedig szigorúan ellenőrzött. Sokakban kérdéseket vetett fel, hogy a választások utáni héten az összes hazai lottójáték, az 5-ös lottó, 6-os lottó és skandináv lottó főnyereménye is gazdára talált. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint egy ilyen esemény bekövetkezésének valószínűsége alacsony, ugyanakkor erősen függ a játékkedvtől is. Minél magasabb a halmozódó nyeremény, annál többen adnak fel szelvényt, ami értelemszerűen növeli a teli találatok esélyét. A jelenlegi forgalmi adatokkal számolva nagyjából 1-400-hoz a valószínűsége egy ilyen nyereményesőnek. Ez azt jelenti, hogy a mostanihoz hasonló helyzet átlagosan 8 évente ismétlődhet meg. Nocsak, nocsak, nocsak. 1-400-hoz a valószínűsége. 8 évente történik olyan, hogy az összes, átlagosan 8 évente, hogy az összes hazai lottójátékon elviszik a főnyereményt. És pont a rendszerváltó választást követő héten minden hazai lottójátékon elviszik a főnyereményt. Mekkora szerencse! Nem bűzlik ez egy kicsit? Véletlenül? Elmondom, mi az, ami itt tényszerűen bűzlik. Mert én ehhez azt gondolom, hogy a Conteóhoz képest 50%-os Jeszenszky Zsoltsággal szoktam hozzáállni. Egyetértek azzal, hogy nem lehet megvarázsolni a golyókat, hogy azok essenek ki. Viszont azzal viszont nem értek egyet, hogy ne lehetne egy SQL injectionnel utólag egy szelvényt kicserélni, kinyomtatni az IT-irodában álló szerelésre ott álló vonalkód vagy hőpapírnyomtatókon, hogy hoppá, kicserélem, és utána bemegyek és átveszem. Ja. Mindegyiknél utólag ki lehet cserélni, és ami itt a problémát számomra okozza, az pont a Szerencsejáték ZRT nyilatkozata, akik amúgy kampánykoncert sorozatot támogatnak, meg csatornákat finanszíroznak hirdetéssel. A következőképpen fogalmaz. A sorsolások eredménye manipulálhatatlan. Hát bazd meg, nem is azt gondoljuk, hogy azt manipulálták, hanem a szelvényeknek az összességében egyszerűen a végén ott hagynak egy kis placeholdert, és a végén kicserélik. Micsoda, ha ezt nem érti, akkor szívesen beülök oda egy hónapra dolgozni, és egy hónap múlva nyerni fogok a lottón. Úgy csinál, mintha nem értené. Ja, az igazi anyád picsáját. Igazi nem azt geci. Tagadja le, hogy nálunk a lott, a beküldött lottó szelvények sorszáma és időbelisége manipulálhatatlan, mert kriptó bélyegző van rajta, meg vásárolt időbélyegző, 3 különböző külső forrás. Tudod, hogy azt mondja már áthatolhatatlan, meghamisíthatatlannak, ami szerintünk a betörés módja. Nem azt mondom, hogy a golyókat alulról fújta valaki. Persze, hogy az manipulálhatatlan, de a több százezer szervény között röhögve cserélsz ki egyet, tekintettel arra, hogy még csak a szigorú sorszámadás is szinte lehetetlen, hiszen annyi lottózó van, hogy ezek külön blokkon szerepelnek. Minden jel szerint az éppen távozó rezsim kiveszi a pénzt a Szerencsejáték ZRT-ből ezeken a főnyereményeken keresztül. Legalábbis ilyen rezsimet ismertünk minden, meg. Igen, minden jel szerint nem véletlen, hogy a 8 évente esedékes olyan hét, hogy mindegyik lottójátékon főnyereményt vesznek ki, az éppen a választást, a rendszerváltó választást követő héten történik. Itt hogy elragadom megint a szót, hogy számoltak ki matematikus alapon, azért megidézném azt a matematikus influencert is, aki szerintem fel tudja vetni, hogy itt tényleg egy a 400-hozról van-e szó, tehát ugye az tény, hogy 2018-ban volt ugyanilyen együttállás, tehát akkor is épp kipakolták, tudja a faszom, de alapvetően... Ha csak a 8 évet az 50-nel fölszorzod, abból jön ki a 400. És 8 éve volt ilyen. Hogy ez milyen? Mi ez az ilyen? Ahogy Zámbó Jimmy fogalmazza, milyen az ilyen? Azt nem tudjuk, hogy mi maga a jelenség, de hogy ugyanez 8 éve történt meg, az tény, de hogy ez a valószínűséggel azonos-e, azt nem tudom, mert pusztán az 5 számot a 90-ből eltalálni is 44 millió az egyhez, vagy 1 a 44 millióhoz, és akkor ez nem mindig van egyáltalán teli találat. És az, hogy mindegyiken van teli találat, az nem arról van-e szó, hogy itt az időt össze kell szorozni a külön játékoknak a nyerési esélyszám, vagy valószínűségi számával, és akkor fog kijönni egy a 10, a 40 akárhányadikon jellegű valószínűség. Tehát az nem valószínűség számítás, hogy valami megtörténik x évenként, és akkor én azt elosztom a hónapok számával. De az 1 a 400-at azt abból számolták ki, hogy 2018-ban is volt ilyen. Én, amikor bármilyen ilyen csalnak a lottó sorsolás módjával Conteossal találkozom, én konzekvensen az elmúlt 20 évben mindig azt mondtam, hogy nem a labdákkal kell csalni, hanem kivenni. Tehát azt nem tudják elcsalni, hogy te nyertél, és akkor nem fizetik ki, de az, hogy nincs nyertes, és beteszünk egy nyertest, én azt gondolom, hogy nekik időről időre akár érdekük is. Nem azért, hogy kivegyék a pénzt, most talán most épp azért, de nem azért, hogy kivegyék a pénzt, hanem egy idő után nem nő annyival a játékosok száma, viszont csökken a lottóba vetett bizalom attól, hogy nincs nyertes, és akkor tegyünk be egy nyertest, de amikor beteszünk egy nyertest, mit csináljunk? Te mit csinálnál a pénzzel? Hát baznek, vigyük haza, vagy a pártos én azt hiszem, hogy ez az intézkedés, ez most nagyon aláássa a Szerencsejáték ZRT iránti bizalmat, meg egyáltalán a lottó szelvényvásárlás. Pedig olyan magasan iránti. Volt. Hát én azt hiszem, hogy ebben az országban a reményipar, az egy kifizetődő, az egy jól prosperáló üzletág. Ugye a szerencsejáték ipar az nagyon fontos területe a Fidesznek, mert amikor 1998-ban hatalomra kerültek, akkor ugye a Las Vegas kaszinót üzemeltető Bodnár György, aki a szaknévsort is csinálta, és a magyar futballba is beleálltotta magát, ő volt egy nagyon fontos partnere a Fidesz kormánynak, különösen Dajcs Tamás ápolt vele akkor kapcsolatot a sporton keresztül, de azt nagyon fontos megérteni, hogy a kaszinó és a szerencsejáték az a terület, ahol a legkönnyebb a korrupciós tevékenységet úgy végezni, hogy annak ne lehessen nyoma. Mondjuk egy kaszinóba bemész, és... Pénzt mosni? Hát igen, magyarul. Például. Mondjuk kihozol a kaszinóból 3 millió dollárt, és azt utána kibizonyítja be utólag, hogy te azt nem nyerted, mert kipörgették a számokat. Pontosan, tehát mert hogy nem egy smart tag a zsetón, amit van. Te fölteszel, hanem kaptál egy zsetont, egy óra múlva kijössz, és azt mondod, hogy 8 különböző asztalnál nyertem, és megvan róla a videó felvétel. Hetente letöröljük. Igen, tehát a szerencsejáték az erre kiváló, és 2010 után nagyon törekedett rá a Fidesz, hogy a szerencsejáték összes létező területét, ha lehet, akkor teljesen a befolyása alá vonja. Mondjuk úgy, hogy üzletileg is uralja. Ugye Szalai Bobrovnicki úrnak is, aki honvédelmi miniszter volt ez ideig, meg még tartalékos is volt, amíg nem nyert a Tisza, mert utána visszavonta a tartalékosi státuszát, hogyha jól hallottam. De ő is kaszinó tulajdonos, és mindenki, aki kaszinó tulajdonos, az a Fideszhez kötető. Előtte Andy Vajna volt kaszinó tulajdonos, és érdekes módon nem a volt felesége vagy az özvegye örökölte meg. Érdekes módon a kaszinó koncesszió mégsem örökölhető, hanem valahogy elbeszélgetnek veled, és hirtelen már nem te öröklöd. De ugyanez van a fogadási részén is, a sportfogadásban is teljesen megtisztították a piacot. A Vegas.hu előtt, ami ugye Habony Garancsi. Az a Pasaréti úti érdekeltség. Céghez tartozik. Tehát mindent, a reklámtörvényt, a szerencsejáték törvényt STB úgy alkották meg, hogy a szerencsejáték ZRT-n kívül gyakorlatilag csak az ő érdekeltségükbe tartozó Vegas.hu maradhasson a piacon. Ezt teljesen leuralták. Ezt csak zárójelben jegyzem meg, de erről a mostani véletlen egybeesésről, nem tudom, Robi a kezén számolja a valószínűséget, de mindjárt el fogja mondani, hogy mit csinál, de hogy az egész olyan, és azért nagyon furcsa nekem, hogy mondjuk megkapod, Antwerpenben vannak ugye ilyen nagy ékszerüzletek, ahol gyémántot árulnak elsősorban, de rengeteg aranyat is. Hogy valaki megkapja azt a feladatot 16 évre, hogy ő legyen a legnagyobb ékszerüzletnek az üzletvezetője. Ez a Fidesz kormány, ugye most egy metaforával élek. És teljesen lerabolja az ékszerüzletet, azon veszi észre magát a tulajdonos egy idő után, hogy jé, nincs semmi, de készpénz sincs cserébe, a kirakatból eltűntek a nagy gyémántok, nyakláncok, de nem baj, mert cserébe, mert nem is nálunk vásárolnak. Lóvé sincs, az ékszerek is eltűntek, és akkor távozik az ékszerüzlet vezetője, de itt most azt csinálja az ékszerüzlet vezetője, hogy még a távozáskor eszébe jut, hogy hú basszus, a kávégépet ott hagytam, azt is el kéne lopni, és akkor hamisít egy szerződést, hogy igazolja, hogy ő saját pénzből vette a kávégépet, azt is adják oda neki. Visszamegy ez a dohányozni tilos tábláért, mert az 350 hát forint legyen, volt az de ápiszban. A kávégépet hagyd már ott, elloptad az összes gyémánt, meg mindent, hát semmi nem maradt. Ja. De nagyon jól beleillik ez az ötös lottó, hatos lottó, skandináv lottó, mesés főnyeremény nagyon jól beleillik abba a képbe, amint Matolcsi Ádám konténerekben utaztatja az Adriai tenger felé és onnan Dubajba a Porsche gyűjteményét. Ez pontosan beleillik ebbe. Majd működik majd a hatóságokkal. Csak a Porsche-im ott van, tehát amikor, remélem, amikor fölmerül, hogy esetleg letartóztatnák, ha bármiről is tehet, mert lehet, hogy ártatlan a tolvaj gecie. És ott valaki azt meri mondani, hogy nem áll fenn a szökés elrejtőzés veszélye, miközben egy Porsche gyűjtemény van úton az Egyesült Arab Emirátusok felé, hát annak is kiszopom az orrát, de ingyen. Hozzáteszem, a Las Vegas kaszinó az az, amelyik ott van a cukrászda mellett, hogy hívják, a Emil Rulez? Nem, az meg mindegy, a Vörösmartitéri klassz, a Zserbó. Ja, a Zserbó, a Zserbó mellett, tehát milyen utcában? Dorottya utcában. Én ezt nem unom meg elismételni, hogy a Kapitali nevű társasjátékban a Dorottya és a Váci volt. És a Vörösmartitér. Igen, és jelenleg a Dorottya utca Tiborc Istváné, aki ugye Magyar Péter veje. És nagyon köszönjük, hogy még nem zárta le. Nem lett belőle gated community, hanem áthajthatunk rajta. Hálásak vagyunk. Gyaloghajthatunk át, mert amúgy... Nagy dolog. Ja, igazad van. Hálásak köszönjük vagyunk. Szépen. Köszönjük.